بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي ونتري سابا mwezi wa Muharram mwaka wa 1442, katika darsa ya kitabu Akhlaqu Hamalat al-Quran al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. فنديها باب ذكر أخلاق أهل القرآن. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره وسوء عاقبته. الإمام الأجري رحمه الله أكين دليا كوردشا أخلاق أمبازو أتككانا أن يبيب قرآن أجيبا بنازو أسمى قليل الخوض فيما لا يعنيه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. katika uislamu mzuri wa mja ni kuacha kila ambacho hakimuhusu. وهذا الحديث يفيد أن ترك ما نهي عنه العبد واجتنابه ما حرم الله داخل في أعمال الإسلام. نهي حديث يتبا فائدة كومت كواتا كده أريتكتازوا من الله سبحانه وتعالى alichokatazwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kujiweka mbali na kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kujiweka mbali na maasi tayari ni katika a'mal za Uislamu. Fal imanu wal islamu yadkhulu fihi ma fi'lu al ma'mur wa tarku al mahdhur. Iman na Uislamu yaingia ndani yake kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo. Fakama anna fi'la at-ta'ati islamun wa iman fakadhalika ijtinabu al-muharramat yu'addu islaman wa imanan. Kama vile mtu kutekeleza ta'a yahesabika ni Uislamu na ni iman, kadhalika kujiepusha na ya haramu huisabika ni Uislamu na ni imani. Na haramu yaingia katika ma la yaanihi, kwa sababu Muislamu haramu haimuhusu, kwa hivyo aachane nayo akae mbali nayo. Yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwihi yahbisu lisanahu ka habsihi li aduwihi. Katika akhlaq ambazo atakikana aliyebeba Qur'an ajipambe nazo, auogope ulimi wake kama vile anavyomuogopa adui yake, aufunge ulimi wake kama vile anavyomfunga adui yake akimshika. Kabla ya kuingia katika kueleza hayo, Sheikh Abdul Razzaq katika kueleza hadithi min husni islam al-mar'i aendelea kusema, wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith tarkuhu ma la ya'nihi la yadullu ala anna al-amra raji'un ala muyulati al-insani wa hawahu. Hii hadithi siyo dalili ya kuwa Uislamu umempa katika mikono yake Muislamu kile anachokipenda yeye, na kusema kwa hiki akinihusu ajiepushe nacho na kile ambacho anachopenda yeye kusema cha muhusu ajishughulishe nacho. La, fayatruku ma yashau bihujjati annahu la ya'ni, akawacha kile anachokitaka yeye kwa hoja ya kuwa hakimuhusu. بل كل ما ثبت بأصل الشرع ودلت عليه النصوص فهذا معني به المسلم فيعمله. بل كلا كلجو ثبيتي كتك أصلي كشريع كنا دليلي نصوص ذا قرآن نصنة بس هيكي شمهوس مسلم. وما دل الشرع أنه لا يعنيه فهذا يجتنبه, na kile kilicho na dalili ya kisheria kuwa hakimuhusu hiki atajiepusha nacho. Famaraddu al-amri ila ittiba'i ma jaa fi al-kitabi was-sunna, kwa hivyo jambo darajia katika kufuata yale yaliyokuja katika Qur'an na Sunna. Kwa mfano al-amru bil-ma'ruf wan-nahi 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana maovu. Aona ule uovu muislamu aufanye na ana uwezo wa kumkataza ule uovu asiufanye, asema hili jambo halinihusu mimi. La, la kuhusu. Kwa nini? Kwa sababu sheria imekuamrisha wewe kuamrishana mema na kukatazana maovu. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, Mtume sallallahu alayhi wasallam, mutaamrishana mema na mtakatazana maovu. Na hii yaje sana kwa awamu, hasa wakiwa jamaa yao ni mlinganizi, waweko chemba hivi, wapewa nasaha ya nini bwana, kutoa khutba kuhusu maudhuu fulani, achana nao. Hasa ikija katika mahawarij, sababu watu waogopa khawarij, sio kuwazungumza wale khawarij, waambiwa kando, ya nini bwana, utajiletea balaa wewe, achana nao. Wawatakia nini wale? Wakati vijana kila siku huenda, tuna fikra potofu kama hizi, kila siku huingia vijana wafuata, ambapo wewe wajua haki iko wapi kwa dalili za Qur'an na Sunna, kisha wanyamaze. Hapo huingia kwenye makosa. Usiwasikilize hao, sababu ili jambo la kuhusu. Sababu lao, kama watu wataacha kuamrishana mema na kukatazana maovu, hili jambo litapelekea kuharibika mshtamani. Na katika fawaid wanaozitaja ulama, kwa nini mwana wa chuoni aombewa maghfira mpaka na samaki baharini? Yaani wanyama wamuombea na chungu ndani ya shimo lake amuombea, kwa sababu athari ya madhambi ya wanadamu huenda ikawa ni sababu ya kuangamia mpaka wanyama. Athari ya madhambi ya wanadamu huenda ikaathiri mpaka kuangamia kwa wanyama. Kwa hivyo yule mwana wa chuoni anayewafundisha watu sheria ya Allah, kuamrisha mema na kuwakataza maovu, ni sababu ya kubakia viumbe katika huu ulimwengu, hata wale ambao yeye hawajui. Vile viumbe ambao wewe huvijui, kwa mfano samaki, wajua nani na yupi katika samaki, lakini wale samaki huwaombea dua, kama alivyotuambia Mtume wa sallam, huombea dua hao wanaovioni. Kwa nini? Kwa sababu wawaelekeza watu katika usawa, usawa ambao wakishikamana nao hao wanadamu ni sababu ya kubakia viumbe kama vile. Kwa hivyo jambo ambalo la kuhusu kisheria ni lazima ulitekeleze. Si kwa akili yako ikisema hili la nihusu, hili alinihusu. La. Tena yakhafu min lisanihi ashadda mimma yakhafu min aduwihi. Yahbisu lisanahu kahabsihi liaduwihi. La ya'man min sharrihi wa su'i aqibatihi. Ulimi wake au funga haaminishi mwisho mbaya wa ulimi wake, sababu ulimi unaweza kupeleka mahali pabaya sana. Almuradu bihabsi lisan man'uhu min kulli dharrin. Makusudio ya kufunga ulimi ni kuzuia ulimi kutokamana na kila ambacho kina madhara. Kila ambacho kina madhara ukauzuia ule ulimi. Wa fi hadha yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, walladhi la ilaha ghayru ma 'ala al-ardh shay'un ahwaja ila tuli sijnin min lisani. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu sema, na apa na yule ambaye hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake, hakuna katika hii ardhi kitu ambacho chahitajia zaidi kufungwa kwa muda mrefu kama ulimi. Ulimi watakikana uhukumiwe kifungo cha muda mrefu sana, bimaana mtu auzuie ulimi wake kutokamana na kile akikitamka kitakuwa na madhara na yeye. Lihadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi bayani thamarati hadha al-habs lil-lisan man samata naja. Mtume sallallahu akieleza matunda yanayopatikana kwa kuufunga ule ulimi na kuuchunga, asema man samata naja, mwenye kunyamaza ataokoka. Utaepuka mengi sana kwa wewe kunyamaza. Wala yadkhulu fi dhalika dhikrullah wa qira'atu alquran wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fahadha la yuhbasu al-lisan 'anhu لأنه من الخير الذي ينفع العبد. ولا يدخل في ذلك. جزاك الله خير. بارك الله فيك. كنا سيما مروكا. أحسن الله إليك. قال لأن اللسان، الشيخ عبد الرزاق كيليز أثر ابن مسعود سيما، لأن اللسان إن لم يحبس فإنه يترتب عليه شر كبير وعاقبة سيئة. وسبب هو علم mtu asipouzuia ulimi wake na kuufunga, matokeo yake ni shari kubwa sana itakayopatikana na mwisho wake ni mbaya sana, mwisho wake sio mzuri. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ثمرة هذا الحبس لللسان من صمت نجا نيت شهيدز. ولا يدخل في ذلك ذكر الله. نهابا هينجي أتاجو الله. بمعنى كونفانو. أنتو أكاموا هانا شغولي يكفاني أكا يسومي قرآن. أسومي قرآن ما ساماويلي ما تاتو. هو يهتوزي كمان بيا بس نيامازا ويوي. سيين دي لك سومي قرآن. Bali ikiwa weza kuendelea, endelea kufanya, mtaja Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kheri. Au akawa yueleza tasbiha, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Huu ulimi wake sasa hivi autumia katika kheri. Kwa hapa aendelee. Wa qira'atul Qur'an. Wal amru bil ma'rufi wal nahyi 'anil munkar. Kadhalika haiingii katika kile ambacho watakikana uchunge ulimi wako nacho, kule kuamrisha mema na kukataza maovu, na hii tumetaja sasa hivi sababu ni katika khairi. Fahadha la yuhbasu lisanu anhu, ulimi haufungwi kutokana na mambo ya khairi kama haya. Liannahu min alkhairi alladhi yanfa'u alabd, sababu ni katika khairi inayomnufaisha mja. Qala fahifdhu lisani malakun li amri linsani kullihi. Mwanadamu akitaka kumiliki jambo lake, kulidhibiti jambo lake, basi achunge ulimi wake. Lianna a'dha al-insan wa taharukatihi kullaha tabi lillisan, kwa sababu viungo vya mwanadamu na haraka zake zote zafuata nini? Ulimi wake. Kama jaa fi alhadithi an anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha asbaha ibn adam fa inna al-a'dha' kullaha tukaffiru al-lisan ay takhda'u lahu. Anapoamka mwanadamu, viungo vyote vyanyenyekea kwa ulimi, vyauomba ulimi na kuuambia ittaqillaha fina, ewe ulimi mche Allah juu yetu sisi. Fa innama nahnu bika, sisi ni kwa wewe ulimi. Fa in istaqamta istaqamna, ukinyooka wewe na sisi pia tutanyooka. Na wewe tazama, kwa mfano ukiamka asubuhi, jambo la kwanza kabisa ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ukiamka asubuhi ukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ukaamka ukajitayarisha kwa ajili ya ibada ya swala, baada ya kuswali ukafanya adhkar sabah, adhkar sabah ukazifanya mpaka mwisho, au ukahudhuria darsa, kuna taalimu ya khairi kuhudhuria, au ukasoma Qur'an, angalia namna Allah anavyojalia baraka katika kila unachokifanya katika siku yako kama ile, ndio utajua kuwa huu ulimi na moyo una athari kubwa sana katika harakat za mwili mzima wa mwanadamu. Na ndio maana ukoona mwili mzima wa mwanadamu kila kiungo chasihi ulimi na kuuambia umche Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ulimi ukinyooka na viungo vingine vitanyooka, wa ini uwajajta iwajajna, na ikiwa utapinda wewe na sisi pia tutapinda. وقد قيل المرء بأصغريه, المرء بأصغريه قلبه ولسانه, mja ni kwa viungo vyake vidogo kabisa viwili, moyo na ulimi. فإذا استقام قلب المرء واستقام لسانه استقام البدن كله. Ikiwa ulimi na moyo wa mja utanyoka, basi mwili mzima utanyooka. Wa idha uwajja alqalbu aw uwajja alisanu adda dhalika ila inhirafi albadani kullihi, na ikiwa ulimi utapinda na moyo utapinda, hii itapelekea mwili mzima wa mwanadamu kupinda. Kwa hivyo katika akhlaq na tabia ambazo atakikana ajipambe sahibul Qur'an, na hizi akhlaq ni kwa muislamu yoyote, achunge ulimi wake. Qalila adh-dhahiki fi ma yadhhaku fihi an-nas li su'i 'aqibati adh-dhahik, mchache wa kicheko katika yale ambayo watu huchekeshwa nayo kwa sababu ya ubaya wa wingi wa kupita mipaka katika kicheko. الشيخ عبد الرزاق قسيمة: كثير من الناس همه وديدنه هو الضحك والقهقه, wengi katika watu mizunguko yao yazunguka katika kucheka na kahkaha, kule kucheka kwa sauti kupita mipaka. وهذه مهلكة للإنسان, na haya mambo ni yenye kumwangamiza mtu. Kisha akasema: وتحول وتحول لحياته عن الجد والانضباط والاهتمام بمعالي الأمور إلى اللهو واللعب والسفه الذي تثمره كثرة القهقه والضحك. وتحول يعني kubadilisha maisha yake huyu bwana kutoka katika kuwa na jid akawa yuko serious katika mambo yake, na mambo yake akawa na yandibat, akawa ameyadhibiti vizuri na ihtimam, akawa na ihtimam ya mambo makubwa. Utamwona afikiria upuzi na mchezo na mambo ya safa, mambo ya kipumbavu ambayo mara nyingi ni matunda ya wingi wa kicheko kupita mipaka, mpaka yamfanye mtu afikiria mambo ya kipuzi. Hili jambo liko na mujarrab, utaliona kwa watu kama hao. Kuna watu kwa mfano maisha yao waishi kuchekesha watu, yani yeye afanya kazi ya kuchekesha watu, comedian waitwa, si ndio? Pengine wana vipindi ya kazi yao kuchekesha watu. Ushaona wakiwa serious sasa siku moja tu. Ikiwa mtu amechukulia yeye kazi yake mvichekesho. Ushamwona siku moja na ukaona naye hata njiani, salamu alaykum, wa alaykum salam, alafu usichekeshe. Kuna watu wako hivyo. Na maisha yao pia hayako serious. Na ndio wewe uweza kuja na jambo lako muhimu sana. Wazungumza kisha hapo akakutolea kichekesho kimoja ukatoka kwenda zako. Hakuna jambo la maana ndifanye. Bas. Sababu mtu hayuko kabisa na mambo muhimu. Wa hamilul Qur'an, ajiepusha na kupita mipaka katika hili jambo. Na hii haimaanishi kuwa ni haramu mtu kucheka, kutabasamu, kucheka. La la. Hapa azungumzia mtu sasa kupita mipaka. Ikawa mtu sasa deidani yake sasa ni vichekesho tu yeye. Deidani yake azungumza pale, azunguka pale tu. Anasema insurra bi shay'in mimma yuwafiqu al-haqqa tabassama. Qawluhu rahimahullah mimma yuwafiqu al-haqqa. ذكر هذا القيد لأن ما لا يوافق الحق مما يقع فيه كثير من الناس من الأكاذيب أو الاستهزاء ببعض الناس على وجه المزح والضحك وغيرها من المناهي الشرعية فلا يشرع الضحك ولا التبسم لأنه مخالف للحق فالواجب إنكاره. أسمع أمتاج قيد هابا. Kuna hili fundo amelitaja kuwa kile ambacho atakikana mtu acheke nacho iwe chawafikiana na haki, kinyume na wengi katika watu ambao husema, kwa mfano asema uongo ili kuchekesha watu au afanye istihza na mtu, amfanyia mtu istihza kwa sababu ya kumcheka tu na maskini yule mtu pengine si sawa wala haridhi mzaha kama ule. Kwa mfano umbile la mtu, Allah amemuumba namna ile, ikawa wataja kwa istihza kile ambacho wakiona kwa yule mtu katika maumbile yake ili ucheke. Hii si katika mambo ya kuchekesha, sababu hii ni dhulm, si haki, si sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akicheka, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mzaha, lakini kwa haki. Kama ukisoma katika ashamail ametaja Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah katika milango yale dhahik an-nabi sallallahu alayhi, kicheko cha mtume sallallahu alayhi. Kuna mmoja katika mabedui alikuwa rafiki yake sana mtume sallallahu alayhi, sahaba na rafiki yake sana mtume sallallahu alayhi. Atoka huko mabeduini huko, akija ambebea zawadi mtume sallallahu alayhi, kama ni asali, kama ni kutoka huko watokako, aje kumpa zawadi mtume sallallahu alayhi wasallam. Na yeye akiwa yuondoka baada ya kufanya biashara zake Madina, mtume sallallahu alayhi wasallam pia amuandalia zawadi, ampa aende nayo kwao. Na huyu bwana alikuwa sura yake si nzuri, sura yake ilikuwa si nzuri, yaani ukimuona si mtu yupendeza. Siku moja mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa yuko sokoni, huyu bwana afanya biashara zake, akaja kwa nyuma yake, akamshika kwa mikono yake miwili, hawezi kugeuka. Kisha akasema man yashtari minni hadha al-abd, Mtume sallam afanya naye dhihak, nani atamnunua mtumwa huyu nshamshika? Yule bwana mwanzo akashtuka, akiangalia hivi akamwona ni Mtume sallam, akamwambia idhan tajiduni kasida, upati bei hapa Rasulullah, hapa sina bei. Yani achekesha zaidi, na alikuwa akimchekesha sana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia lakinnaka inda Allahi lasta bikasidin, lakini wewe mbele ya Allah ni ghali, mbele ya Allah wewe ni ghali sana. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yafanya dhiaka. Na yule kibibi kizee radhiyallahu anhu akaja akamwambia, ya Rasulullah, aadkhulu aljanna? Qala la. Mimi ningeingia peponi? Ambia la, wewe huwezi kuingia peponi hivyo. Ile mama akageuka huko yualia, arufu wadhi thabit an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akageuka huko yualia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mwiteni, na kusudia hautaingia peponi ukiwa mzee hivyo, utaingia peponi ukiwa kijana. Watu hawaingii peponi wakiwa wazee, wakiingia peponi watarejeshwa katika ujana. Kwa Mtume salamu alikuwa yafanya dhihaka alayhi salatu wasalam, lakini dhihaka yake ni haki, kizungumza maneno ya haki. Leo watu wazungumza maneno ya batil, mtu waweza kufanya istiza na dini haswa kwa ajili ya kuchekesha watu. Wallahi alazim, ili jambo liko sana. Akamwona mtu ameweka ndevu akafanya istihza na sunna ya ndevu, akamwona mtu ameweka nguo yake juu akafanya istihza na sunna. Hii sana, iko sana. Alafu na watu wacheka, yani mtu waweza kucheka, bali wengine wafanya acting aswa zile tamthilia zile, kisha katika zile tamthilia wakaeka vichekesho vya nini, vya dini ya Allah kufanya istihza. Nafikiri kuna clip ilienezwa, wale walikuwa ni watu wa Misri nafikiri, mmoja dereva na mmoja mpanda taxi. Sasa yule jamaa akitaka kuwasha nyimbo kwa mfano, amwambia hal wujida al-aghani fi zaman al-awwal ayyam as-sahaba, yule ambia akid la tafi lazima. Ataka kuwasha sigara, hal wujida sijara fi zaman al-awwal, qala la tafi lazima. Yule jamaa amebandika ndevu, hana ndevu eh? Ameonyesha yani kama zibandika zile ndevu, kisha akafanya kwa mambo kadhaa. Kisha sasa yule dereva amwambia hal wujida sayara fi zaman al-awwal, kulikuwa kuna gari zamani? Yule bwana akamwambia akid la, akamwambia inzil wabhath an al-hamir, shuka sasa katafute punda upande, shuka haraka. Akamshukisha. Hii imeaktiwa kwa ajili ya kuchekesha watu, lakini ukiangalia vizuri pale ndani kumefanywa istiza na nini, na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yule afanya istiza na mambo ya muharramat katika dini ya Allah ni haramu, kuvuta sigara ni haramu, kusikiza wimbo ni haramu, kifanya istiza na watu wakatumiana kuchekeshana, wacheka. Wallahi alazim, watu watumiana kilipo wacheka, na mtu haangalii mwisho wake mbaya nini. Mwisho wake mbaya ni kufru. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru wa qad kafartum ba'da imanikum. Na hii mafikiria wafanya istihza na nani? Wafanya istihza na ahli sunna ambao wahimiza watu kufuata dini ile aliyokuja na Mtume sallam na namna walivyokuwa masahaba. Leo kuna watu mpaka wamefikia hali hawafahamu, akiambiwa yatakikana tuwafuate masahaba asema la, tutakana tumfuate Mtume si masahaba. Wewe akili yako ndogo, hebu sikiliza vizuri. Utajuaje aliyokuja na Mtume wa sallama kama sahaba akukwambia? Wewe umwambia atakana tupande ngazi tufike kule juu, kwambia atakana turuke. Maana ya kuwafuata masahaba ni kuwa umfuate Mtume wa sallama, kwa sababu masahaba ndio walionukuu sunna za Mtume sallama kwetu na wakazifanya kwa vitendo. Sunna za Mtume sallama wakazitekeleza kwa vitendo. Wewe huwezi kusema qala Rasulullah bila kupitia kwa mfano an Abi Huraira radhiyallahu anhu. Huwezi kufika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam bila kusema an Ibn Umar radhiyallahu anhu, an Aisha radhiyallahu anha. Mwanzo wapitia kwa masahaba. Na masahaba ndio waliofundisha sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa tatbiq, kwa vitendo wakaifanya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwafuata wao ni kuwa wawafuata wanafunzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye yeye ndio aliyewalea na kuwafundisha. Na ndiyo maana Allah akatuambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi, kama mlivyoamini nyinyi, wakiamini kama nyinyi, faqad ihtadaw, watakuwa wameongoka. Kwa nini? Kwa sababu masahaba wameamini kama vile alivyowafundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Lakini watu wafanya istihza, waona ni jambo dogo. Na hao sifikirie si Waislamu, Waislamu wanaofanya hivi ni Waislamu. Wajua makafiri kwao dini yao haina thamani. Ukiangalia makini utakuta kuwa kwa mfano manasara, manasara wafanya istiza mpaka na wale mapasta wao, wala hawaoni chochote, wawaiga wakiwachezea wakifanya nini. Sasa yatokea katika Uislamu watu ambao wachekesha watu kwa kufanya istiza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni hatari. Kwa hivyo ule mzaha ambao mtu wacheka nao ni lazima uwe ni mzaha katika haki, ama ukiwa ni katika batil wajib kufanya inkar, si kucheka wala kutabasamu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wailun lilladhi yuhaddithu bil hadith liyudhhika bihi al-qaum fayakdhib wailun lahu wailun lahu. Ole wake yule anayezungumza mazungumzo kwa ajili ya kuwachekesha watu ya uongo. Ole wake mtu, ole wake, ole wake anayefanya hivyo. Sasa fikiria, azungumza mwanzo ni uongo, kisha juu yake istihza na dini. Uongo kisha istihza na dini. Na haya nawaambia tokea sana. Kuna wakati huko nyuma, kuna vijana walikusanyana, wajua ukiwa wewe kila saa vichekesho vichekesho mpaka wawasafihi, na ukiwa safihi huweza kufanya mambo ya ajabu ajabu wala ujali. Ilikuwa Ramadhani ya karibia, nafikiri bado siku mbili tatu, wakatoa audio ya kuchekesha ati wao waona wachekesha. Mmoja wao asema mimi ni kadhi fulani bin fulani, ataja jina la kadhi, nasema safari hii Ramadhani tumeahirisha mpaka mwaka ujao, kwa hiyo hakuna Ramadhani. Kisha wenzake pale waimba eh, hakuna, yani masafihi wengi kweli kweli. Ukiangalia mujtama wetu, kwa sababu waishi na kuchekesha chekesha, watu waketi maskani afanye, hebu na wewe uliza swali, kuna watu mmoja waketi maskani kuanzia saa 9 mpaka isha. Wallahi mimi najua maskani kuanzia saa 9 watu wakaa mpaka yaadhiniwa isha, na baada ya isha pia wakaa, na pale pale kuna wengine hawaswali, hawaamki kuswali mpaka watu ondoke maskani, na maskani yaondolewa na king'ora cha kafyu hapa Mombasa. Ondokeni barabarani, huisha wakati. Ndio hao wazee tena, watu wazima hao, ndio wafumkana, mmoja enda huku, mmoja enda huku, enda kwao, mpaka wametolewa kionyo na serikali ndio waondoke. Hivi wafikiria muda wote huu wafanya nini? Wajenga. Kuna misikiti mingapi inzungumzwa pale ikajengwa, labda ama madrasa ama maendeleo ya dini? Pale watu wachekeshana tu na kuzungumza maneno ya kipuzi puzi tu. Maskani nyingi hapa ziko. Kwa watu wachunge vikao kama hivi, vikao ambavyo havina faida ndani yake, watu wachekeshana katika mambo ambayo ni ya batil, la yajuz. Wallahu almusta'an. Kwa mtu asije akasema uongo kwa sababu ya kuwachekesha watu, ule uongo unaozungumza. Tena mtu aweza kusema tena, ninamwambia huyu bwana, amnyosha mwanza kidogo, namwambia huyu hataki mwenyewe, ona hivi na hivi. Sasa yule mtu yashangaa, niambia nini huyu? Watu wacheka. Wacheka nini hawa? Huna kumbe kuna uongo fulani ameutunga, kisha bwana alikuwa anafanya mzaha bwana, ni uongo. Wewe ndio waingia kwenye hadithi sasa. Wailul lahu wailul lahu. Wasema uongo kwa ajili ya kuchekesha watu. Na comedian yoyote aingia kwenye hadithi kwa sababu yosema uongo ili achekeshe watu. Hata ile acting ukifanya, acting nini? Si kweli, si yule mtu mwenyewe, si ni acting ile. Wewe wa act kwa niaba ya yule mtu anayechekesha, sio? Huo ndio uongo sasa. Wailul lahu wailul lahu. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.